राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण दशमी गुरुवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 6 जनवरी 2005 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम बढ़िया सिद्धांत है गीता जी का। वासुदेव अपरा परापुरुष है और भगवान है। अपरा हाथ है, एक परा है अजीव मात्र और एक भगवान है। दृश्य है मतलब परम नानित किंचित अस्थि भगवान करे मेरे सिवाय किंचित माधु भी नहीं है। सब भगवान है वासुदेव देव किंचित करो मेरी और कर्मणि अभय प्रवृत्त हो भी चौथा देव कर्मणि अभय प्रवृत्त हो भी देव कंचित करो। यह कर्ण क्रिया और आश्रय पदार्थ ये प्रकृति का है। आश्रय पदार्थ हो ना देकर भगवान का लज है और क्रिया जो विश्राम हरियाणी विश्राम क्रिया का तो विश्राम आश्रय भगवान का। मनुष्य में जितनी कमी दिखती है उतने परस है और परिश्रम पर तो संसार ये जड़ प्रकृति मात्र ही पर है। परस है और क्रिया यह दूसरों के लिए यह कर्म योग होता है। परस है और परिश्रम ये दूसरों के लिए अपने लिए भगवदास है और विश्राम पर वो परम विश्राम क्योंकि परमात्मा परम विश्राम स्वरूप है। आश्रय भगवान का और क्रिया भगवान के सिवाय कोई भी साथ रहने वाला नहीं है। किस लोग में आप जाओ भगवान साथ में तो भगवान का आश्रय भगवान का आश्रय है। यह वास्तव में भक्ति योग अपना स्वरूप में स्थिति है वो ज्ञान योग है और क्रिया और पदार्थ है ये कर्म योग है और भगवान का आश्रय है ये भक्ति योग है। परम विश्राम है भगवान में पूर्ण हो जाएगा वो स्वामी ने पायो परम विश्राम जागी के पायो देखते मरे मंद तो श्रीदास हो पायो परम विश्राम। आखिरी सबसे बढ़िया आखिरी परम विश्राम देखो खाना में दो आदमी भरपूर नहीं होते। कोई भी काम क्रिया की जाए उसमें दो भी सवाल नहीं होते और न करने में छे लाखों फिर हजारों लाखों न करने देगा। देखने में दो गर्भ नहीं है न देखने में एक गर्भ तो परम विश्राम में सब एक हो जाते हैं। देखना हो जो दूसरी दूर से नहीं देखना हो दूसरी दूर से ऐसे क्रिया करे क्रिया क्रिया तो शरीर आवश्यकता है कुछ न किया जाए तो शरीर की आवश्यकता परम विश्राम में जरूरत नहीं। परम विश्राम में सब एक हो जाता है दुनिया मात्र न करने में सब एक है। पंडित से पंडित हो और मूर्ख से मूर्ख है न करने बरोबर है करने में पंडित बहुत लाखों एक सब एक हो जाते हैं। वो परम विश्राम आश्रय भगवान का हमारे स्वरूप में स्थिति है वो ज्ञान योग है और परमात्मा में स्थिति है ये भक्ति योग है। इस वास्ते तस्वीरा पर वो परम विश्राम पराश्रय और परिश्रम पराश्रय और परिश्रम क्रिया में परिश्रम है जर्जर पराश्रय है श्वास हो जाए तो ज्ञान योग और भगवान आश्रय भगवत आश्रय और विश्राम ये भक्ति भगवत आश्रय श्वास सर्वगुषितम सर्वगुषितम भोज सुनो में परम बच मन मना भगव मन मामेकम सर्वम ब्रज मामेकम बात है। ये जब तो नीचे हो जाता है विश्राम उपजित हो जाता है सर्वोपरि परमात्मा है सर्व बीच में और नित्य कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग योगास्त्रयो में अभ्रता बिना श्रेयो विशेषया। भगवान ने तीन योग बताया है, ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग। विवेक प्रदान होने से पहले ज्ञान योग है, फिर भक्ति, ज्ञान कर्म से भक्ति से, ज्ञान कर्म से भक्ति से, नान्य उपाय स्वीकार। इस वास्ते महावैगम सुनो बजा सर्वोपरि, ज्ञान कर्म से भक्ति से दो उपाय स्वीकार। सर्वोपरि भगवान का अवश्य है, तो भगवान साथ में सबके आश्रय सर्वोपरि भगवान का आश्रय और विश्राम, चुप होना, शांत होना, कुछ न करना, ये सर्वोपरि सर है। शांत होना परम शांति। इस वास्ते माम एकम शरणम ब्रजा, भगवान का सर्वभूषितम भूय सुनमय परम बजा सब गोपनीय बात है। पैसठ सर्व मन मना भगव और सर्वधर्म परिचय, भगवान के स्थान हो जाना और सर्वोपरिचय है, यह सर्वभूषितम है। एक बार शब्द आया है वही आतु वही कर्म योग और वही तरह दो ज्ञान योग वही तम है भक्ति योग। दसवाध्याय में परम गया परम, इस बात से आप भूया भूय महावक्षणों में परम बचा और सर्व तम भूया सर्व तम भूयों में परम बचा सर्व तम। सबसे बढ़िया साधन है, सबसे बढ़िया गीता का आखिरी शरणागति, एक भगवान ही शरण पर सबसे बढ़िया पर शरण हो जाए भगवान एकदम, क्योंकि भगवान से पैदा हुआ मनोवान सोची हुए लोग, इस बात से भगवान ही शरण सर्व उचित हम बोले, भगवान को अपना मान है भगवान के शरण हो जाना सीधी सरल बात है। ये दूसरी सत्ता नहीं रहेगी, ये सत्ता रूप से ज्ञान रूप माना है, ज्ञान है ये अपनी सत्ता है, ये भक्ति में भगवान की सत्ता है, ये सत्ता भगवान के अर्पण हो जाती है। एक परमात्म सत्ता में ही सदा सर्वदा स्थिर ये परम बसा, सुनो मैं परम बसा सर्व हुए तुम बाया सर्व हुए तुम हो गया परमात्मा का शरण हो जाना, क्यों परमात्मा का ज्ञान सही स्वयं चेतन है तो स्वयं में स्थिति है वो ज्ञान योग है, भक्ति योग में तुम भूया सुनो मैं परम बचा मन मना भाव तो ऐसे बाद में सब धर्म बीते थे माँ मेरे कम शरण मिला सर्व पापे भी मोशी ईशा में मान ये पापों का व्यय था पापा में श्रेयमान अतिता इन आतो को मान से पाप रहेगा, हम पापे भी मोशी समय हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण।